स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय की सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण पर विचार चल रहा है, जो 11वां प्रकरण है, जिसके 9 श्लोकों का विचार हम लोग कल तक कर लिए थे, जहां पूर्व पक्षी ने एक संशय रखा था कि महाराज जी जो श्रुतियों का वाक्य है तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, ये तो कहने और सुनने की बात है, किसी के अनुभव में तो आता है ही नहीं। हमने भी बड़े बड़े ज्ञानियों को भी देखा है कि वे लोग भी इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति उनमें भी देखी जाती है। यदि अनिष्ट से दुख न हो तो उनको हटाने का क्यों प्रयास करे, अनिष्ट की प्राप्ति से सुख न हो तो उसके लिए दौड़े भी क्यों। तो कहा भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन ज्ञान के 4 अवस्थाएं बताएं। पहला है परोक्ष ज्ञान, दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान, तीसरा है अपरोक्ष ज्ञान और चौथा है दृढ़ अपरोक्ष। कौन सा? तो जो परोक्ष है वो शास्त्र से होता है, जो प्रत्यक्ष है गुरु से होता है। गुड़ मीठा होता है हमने सुना है, लेकिन देखा नहीं है। गुरु सामने ले आकर भेरी दिखा देता है, देखो ये है गुड़ मीठा है, ये इसे बनता है, पूरा थ्योरम लॉजिक बता दिया। लेकिन अब शिष्य क्या करेगा, उसको खाएगा ना, तभी तो स्वाद पता चलेगा, और स्वाद का डिफरेंस अंतर पता चलेगा। हम कितना भी समझाएं गुड़ चीनी जैसे मीठा होता है, लेकिन चीनी जैसे होता है क्या? कुछ न कुछ चीनी से डिफर है। अब उसका क्या स्वरूप है बताओ, कैसे जानोगे बताओ, खुद खाना पड़ेगा। तो शिष्य स्वतः जानता है। तो पहला शास्त्र से, दूसरा गुरु से, तीसरा क्या होगा, स्वतः ज्ञान होता है, विचार से ज्ञान होता है। लेकिन एक बार विचार करके ज्ञान हो भी गया ठीक है, आपको भी एक बार विचार करके संसार के मिथ्यात्व का निश्चय हो भी जाता है, कुछ है नहीं सब ऐसे ही है बोल भी देते हो। लेकिन जो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है ना, वह इतनी आसानी से इस जगत के आकर्षण को छोड़ने नहीं देता है। इसलिए बार बार चिंतन करने से जो है अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने एक चीज कहा है, अहर निशम किम पर चिंतनीयम, दिन रात हमें क्या चिंतन करना चाहिए। तो कहा संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम, जैसे बचपन से तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, तेरा यह कर्तव्य, यह कर्तव्य बार बार सिखा करके हम जो नहीं थे वो हमारे ऊपर आरोपित कर दिया। अब शास्त्र का बार बार चिंतन करके जो हम हैं वो है अपने असली स्वरूप को हम जाने। गलती तो हमने बहुत सीख लिया, अब गलती को हटाने के लिए जितना गलती सीखने के लिए अभ्यास किए हो ना, उससे ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, तो दृढ़ अपरोक्ष होगा। और जो दृढ़ अपरोक्ष वाला ज्ञानी है वह व्यक्ति हर्ष और शोक का त्याग कर देता है। जिसे हमारे जड़ भरत थे, कौन है जड़ भरत है। क्या उनको अनुकूल है क्या प्रतिकूल है बताओ, ऋषभ देव महाराज हैं, कौन है ऋषभ देव है, उनके अनुकूल प्रतिकूल क्या है। दत्तात्रेय महाराज हैं, उनके अनुकूल प्रतिकूल क्या है। और दृढ़ अपरोक्ष में एक बहुत बड़ा सहयोग होता है वैराग्य, ये ध्यान देना लिख लो। परोक्ष ज्ञान शास्त्र से, प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु से, अपरोक्ष ज्ञान स्वतः अपने आप विचार से, और जो है अपरोक्ष ज्ञान विचार के साथ वैराग्य से। ये ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अधिक वैराग्य गहरा होगा, आपका अपरोक्ष अनुभव उतना ही गहरा होता चला जाएगा। इसलिए देखो वहां स्थिति बताई गई दत्तात्रेय की, किसकी बताई गई है? दत्तात्रेय विरक्त ज्ञानी तो तीनों हैं, दत्तात्रेय भी हैं, दुर्वासा भी हैं और चंद्रमा भी हैं। लेकिन दुर्वासा नंबर एक के क्रोधी, बस अपने अनुसार ढूंढना चाहते हैं, कोई न कोई अपने हिसाब से परिस्थितियों को करने चाहते हैं। तो इससे ठीक है अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो होगी, विदेह मुक्ति तो पक्का है। लेकिन जीवन मुक्ति लेने के लिए आपको कौन सा ज्ञान चाहिए? जो है अपरोक्ष चाहिए, जैसे दत्तात्रेय का ज्ञान था, ऋषभदेव का ज्ञान था, जड़ भरत का ज्ञान था। इनका ज्ञान कैसा है? जो है अपरोक्ष है, इनकी जो अनुभूति है जो है अपरोक्ष। ध्यान देना चार चीजें हमेशा याद रखना, ये बड़े काम की चीज है। बोलना परोक्ष ज्ञान कहां से होगा? शास्त्र से। प्रत्यक्ष ज्ञान कहां से होगा? गुरु से। अपरोक्ष ज्ञान कहां से होगा? स्वतः विचार से। और विचार के साथ साथ क्या करना, यदि वैराग्य को मिला दोगे तो वह ज्ञान कैसा हो जाएगा? जो है अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और जो जो है अपरोक्ष ज्ञान होता है वह हर्ष शोकम जहाती, हर्ष और शोक को वह व्यक्ति त्याग कर देता है। जो वही वैराग्य से युक्त विचारशील ज्ञानी है वह ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी है, वह हर्ष और शोक को छोड़ देता है। ऐसा ज्ञानी क्या करता है? न एनम किता कृते पुण्य पाप, जो पहले बताया गया था ना, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया पाप क्यों किया, ये चिंता होता। पुण्य क्यों नहीं किया, और इस ज्ञानी को मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, अब पुण्य करना चाहिए ये भी चिंता नहीं रहती। मैंने पाप नहीं किया या पाप किया, इसकी भी चिंताओं से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो न एनम, ऐसे जो है अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कृता कृते पुण्य पापे, मतलब कृता कृता पुण्य, पुण्य किया, अकृता अकृता पुण्य, पुण्य मैंने नहीं किया तो कोई पश्चाताप भी नहीं होगा, अब पुण्य किया तो कोई खुशी भी नहीं होगी, हाँ मैंने ये कर लिया। ऐसे पाप किया कितने पापे, पाप किया ग्लानी भी नहीं होगी, और पाप नहीं किया तो कोई खुशी भी नहीं होगी। इस प्रकार की जो चिंता है, इन चिंताओं से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखो अपरोक्ष ज्ञानी में होगा एक कौन, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया पाप क्यों कर लिया, उसको तो चिंता हो सकती है। लेकिन जो है अपरोक्ष ज्ञानी है ना, उसके लिए ऐसी चिंता नहीं होगी कि क्यों मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, अथवा पुण्य क्यों किया, पाप क्यों हुआ, अब पाप नहीं किया। इन दोनों चिंताओं से, चारों चिंताओं से वह मुक्त हो जाता है। फिर पूछा कि आपके पास बस एक ही प्रमाण है कि और कोई प्रमाण है? क्योंकि ध्यान देना, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए जितने ज्यादा गवाह होते हैं वह बात उतनी ही मजबूत होती है। गवाह ज्यादा होंगे तो वह सिद्धांत, अरे बहुमत का जमाना है भाई, जिसके पक्ष में जितने वोटर होंगे उसी का ही तो नियम कानून पास होगा। तो जिसको प्रमाण कहने वाले कई स्तुति के वाक्य हैं तो वह बात एकदम सार्वभौमिक सत्य मानी जाती है। तो आपके पास क्या एक ही प्रमाण है कि और भी कई प्रमाण हैं? ऐसा यदि प्रश्न हुआ तो दसवें श्लोक का उत्तरण कहते हैं, ननु यंती एव वाक्यानी प्रमाणानी, इतने वाक्य आपके पास प्रमाण है? तो सिद्धांत न, अरे इतने वाक्य नहीं है, न इतिहास इतने ही वाक्य नहीं है, बहुत सी श्रुतियां हैं जो इसके विषय में प्रमाण हैं, बहुत सी स्मृतियां हैं जो इसके विषय में प्रमाण हैं। दसवां मंत्र, इत्यादि स्तुतयो बहवः पुराणैः स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञाने अनर्थहानिम् आनंदम चाप्य घोषयन्। कहते इत्यादि, इत माने इस प्रकार से जो मैंने बताया, आदि माने और भी, बहवः श्रुतयः, बहुत सी श्रुतियां हैं, बहुत से वेद वाक्य हैं, पुराणैः स्मृतिभिः सह, पुराण और स्मृतियों के साथ साथ, पुराणों के साथ और स्मृतियों के साथ साथ, जैसे महाभारत आदि स्मृतियां मानी गई हैं, इन स्मृतियों के साथ और पुराणों के साथ साथ बहुत से श्रुति के वाक्य प्रमाण हैं। देखो श्रुति के समर्थक के पुराण और स्मृति हैं। यदि श्रुति के श्रुति जो काम जो सिद्धांत प्रतिपादन करती है उस प्रतिपादन के अनुसार स्मृति वाक्य है अथवा पुराण वाक्य है तो हम मानने योग्य है। यदि स्मृति अथवा पुराण के वाक्य श्रुति के कथन का विरोध करते हैं तो वह स्मृति वाक्य किसी के द्वारा भी कहा गया हो, स्वयं भगवान ही कह देवे, तो भी वह मानने योग्य है ही नहीं। इसलिए हमारे यहां प्रमाण रूप से कौन है, श्रुति ही है। तो किस बात में प्रमाण है, तो नीचे की पंक्ति बताते हैं उत्तरार्ध में, ब्रह्म ज्ञाने अनर्थ हानिम। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जीवन के जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी अनिष्ट हैं, वह सब हानिम, सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? अरे सीधी सी बात, जितने भी अनर्थ होंगे वह किसको दुख करेगा, शरीर को ही तो दुख करेगा, अपने का अपने आत्मा का शरीर को दुख करेगा। अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर से ही आपका मैं भाव समाप्त हो गया, तो पड़ोसी को कोई कितना भी दुख देता रहे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा यह शरीर हमारे लिए क्या बन जाता है, पड़ोसी बन जाता है, हमसे अलग हो जाता है। फिर शरीर के दुख से वह अपने आप को दुखी नहीं मानता, दुखी नहीं होता है, उसको उसका चोट नहीं होता है। उदाहरण नारियल आपके सामने है, नारियल की खोल है, जब तक नारियल की गिरी से चिपकी है तो खोल को चोट मारोगे तो वह चोट किसको लगेगी, गिरी को भी टूटेगी। और वही नारियल सूख जाए फिर खोल को चोट मारो तो कौन टूटेगा, केवल खोल टूटेगी, गिरी साबुत ही रहेगी। उसी प्रकार से शरीर से उसका मैं भाव समाप्त हो जाता है, मैं भाव के समाप्त हो जाने से शरीर के विकार से वह अपने आप को विकृत नहीं मानता है। मन से उसका मैं भाव समाप्त हो जाता है तो मन के सुख दुख से वह सुखी दुखी नहीं होता है। बुद्धि से उसका मैं भाव समाप्त हो जाता है तो बुद्धि का जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वह उससे अपने आप को अलग जान लेता है। इसलिए जितने भी अनिष्ट हैं शरीर में हैं, मन में हैं और बुद्धि में हैं, उन अनर्थों से वह प्रभावी नहीं होता है। तो कहो अनर्थ नहीं आ, लेकिन सुख भी मिलेगा नहीं मिलेगा, यह भाव का नाम सुख थोड़े है। कहते नहीं, आनंदम च पिघोषयम, अनर्थ की निवृत्ति होगी और साथ साथ क्या मिलेगा, आनंद की प्राप्ति। और कैसा आनंद, निरतिशय आनंद, जिस आनंद से बढ़कर के दूसरा कोई आनंद है ही नहीं, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। अघोषयन, ऐसी घोषणा करते हुए बहुत सी स्तुतियां स्मृतियों के साथ हैं। घोषणा माने डंके की चोट पर, घोषणा करना ना, डंके की चोट पर स्तुतियां और स्मृतियां, स्तुतियां कह रही हैं, स्मृतियां उसका अनुमोदन कर रही हैं। भाष्य इत्यादि श्रुतयः इति, आदि शब्देन इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि। एक सब केन की श्रुति है, कठ लिखा है, कठ में केन में है, केन में है, हमें इसे लग रहा केन में है। यह एतद विदुः अमृता ते भवंती अथ इतरे दुखम एव अपियंती। कौन सी श्रुति है, श्वेता स्वतर, तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। बृहदारण्यक श्रुति है, निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ये श्रुति कौन सी है, कठ की श्रुति है। इत्यादि श्रुतयो गृह्यन्ते। एक नहीं भैया, मैं तो कई श्रुतियां तुम्हारे सामने लिख देता हूं, कितनी चाहिए श्रुति बता। तमाक के रूप में एक नहीं हजारों गवाह तैयार कर देता हूं। तो गवाह में सबसे पहले केंद्र स्थिति आई, कौन स्थिति? ई माने अस्मिन एव संसारे या अस्मिन एव देहे, चेत माने यदि, अवेदित अवेदित ने जान लिया, क्या किया? अस्मिन एव शरीरे यदि जान लिया, क्या जाना? सत्यम अस्ति, सत्य है, सत्य स्वरूप परमात्मा है, वही मैं हूं, वही जान लिया तो समझ लेना उसने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। न चेद इह अवेदित, यदि इस शरीर में रहते रहते उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जाना तो महती विनष्टि, उसका बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अब विनाश होने का मतलब क्या हुआ? इस मनुष्य से भी नीचे की योनियों में, आधा योनियों में उसकी प्राप्ति हो जाया करती है। पशु पक्षी की फतिंगा आदि योनियों में प्राप्त होना यह भी बहुत बड़ा क्या है भाई? इस मनुष्य शरीर का जो उपयोग है वह भोग के लिए नहीं उपयोग है, क्योंकि भोग का तो अन्य योनियों, जो हम विषय भोग भोगते हैं वह विषय भोग तो अन्य योनियों में भी भोगे जाते हैं। अब बल्कि मनुष्य जन्म में तो कुछ न कुछ मर्यादा भी है, पशुओं में तो कुछ न कुछ उच्छृंखलता मनमानी भी है, तो मनुष्य जन्म इन विषयों के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य जन्म मिला हुआ है उस तत्व को जानने के लिए, पाने के लिए, पाना उस तत्व का अनुभव करने के लिए। वह सत्य स्वरूप मैं ही हूं, यदि उसने जान लिया तो समझ लेना उसने अपना कल्याण कर लिया। इसलिए जन्म, मनुष्य जन्म की सार्थकता भी यही है, यदि नहीं जाना तो महती विनष्टि, उसका बहुत बड़ा नुकसान की प्राप्ति हो जाया करती है। दूसरा श्वेता सूत्र उपनिषद है, यह एतद विदुः अमृताते भवन्ति, वही बताया। यह माने जो कोई, एतद माने इसको, इसको माने इस ब्रह्म को, विदुः माने जानता है, यही मैं हूं, अमृताते भवन्ति, वह मृत्यु भाव से ऊपर उठ जाता है, अमर हो जाता है, फिर वह मैं मरता हूं ऐसा उसको डर नहीं होता है। अथवा ने इसके अनंतर इतरे, जो लोग इसको नहीं जाने तो दुखम एव अप्यंती, दुख को ही प्राप्त करते हैं। दो एकदम सीधे बता दिया, जानोगे तो अमर भाव में सुख में, और नहीं जानोगे तो रो रहे हो तो रोते रहोगे। कोई यहां कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है, जाना है, जानना या नहीं जानना, बस दो में है। साधमा ने वह यो देवा नाम प्रत्युबुद्ध्यत, जिसने जिसने उस देवता को जाना स एव तद अभवत, वह तो वही हो गया, वह ना तुलसी जानत तुम्हें हो जाए, उस तत्व को जानते ही वह क्या हो जाता है, वही हो जाता है। अरे जिस तत्व की खोज कर रहा था वह तो कौन था? मैं था, वह मेरा अपना स्वरूप ही था, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद भी कहता है। कठ क्या कहते, निचाय तम, तम माने उस परमात्मा का, निचाय माने निश्चय, निश्चय करके, निचाय माने क्या हुआ, उस परमात्मा का निश्चय करके, वही मैं हूं, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है, ऐसा कठ की स्तुति है। इत्याद्या स्तुतियो गृह्यन्ते, इत्यादि ने इस प्रकार की बहुत सी स्तुतियां हैं। स्तुतियां कौन कौन सी है आप लोग जानते ही हो, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतान चात्मनि, ये है एक स्तुति। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सारे प्राणियों में स्थित है आत्मा को, और सर्वभूतान च आत्मनि, और सारे भूतों में स्थित कौन, आत्मा को, और आत्मा में स्थित है सारे प्राणियों को, मतलब दोनों एक ही हैं, उससे अलग दूसरा है ही नहीं, ऐसा जो जानता है। दूसरा क्या बताया, संपश्यन आत्मयाजी, जो ऐसा देखता हुआ व्यक्ति आत्मयाजी है, आत्मा का यजन करने वाला है, वह माने निश्चय ही स्वराज्यम अधिगच्छति, वह व्यक्ति अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी तक हम ना अपने राज्य पे नहीं अधिष्ठित हैं, अभी तक हमने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया है, चाहे शरीर पे हम बैठे हैं, मन पे बैठे हैं, पाप पुण्य पे बैठे हैं, धन पे बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, जबकि हमें बैठना कहाँ है? अपना साम्राज्य, अपना राज्य है। और अपने राज्य पे एक बार बैठ जाओ ना तो उस राज्य से कोई उतारने वाला है ही नहीं। इस संसार में अपने से अलग कहीं भी अनधिकार चेष्टा करोगे ना तो आज नहीं कल नहीं परसों तो उतारे दिए ही जाओगे। जब जब हम उतरते हैं तब तक हम दुखी और सुखी होते रहते हैं, कभी बैठ गए तो सुखी और उतर गए तो दुखी। इसलिए सबसे बढ़िया गद्दी कौन सी गद्दी है? स्वराज्यम अधिगच्छति, आपका जो अपना राज्य है, जो स्वराज माने राजते, जो अपने आप में शोभित होता है, जो अपने आप में प्रकाशित होता है, जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, वही आपका क्या है? स्वराज्य है। उसको वह प्राप्त कर लेता है। कौन? संपश्यन, यह देखता हुआ। कौन देखता हुआ? सर्वभूतस्यात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे प्राणियों में उस आत्मा को देखे और आत्मा में ही सारे प्राणियों को देखे, दोनों एक ही हैं। सर्वम खलुदम ब्रह्म, इस रूप का जो दर्शन करने वाला है वह आत्मयाजी है। हम लोग आत्मयाजी कहाँ, पदयाजी बन जाते हैं, रूपयाजी बन जाते हैं, है नहीं, अर्थयाजी बन जाते हैं, कुछ न कुछ जन संग्रह याजी बन जाते हैं, लेकिन आप अपने आप में बैठना हम चाहते ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मयाजी है, वह व्यक्ति ही अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। क्षेत्रज्ञस्य आत्मविज्ञानात् विशुद्धि परमा मता, जो क्षेत्रज्ञ है, यहाँ क्षेत्रज्ञ जीव है, क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव को आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान होने से ही विशुद्धि परमा, परम विशुद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान ने भी बोला है। इत्यादि पुराण स्मृति वचनई है, इस प्रकार से और भी पुराण के स्मृति के वचनों के द्वारा सह प्रमाणानी, स्मृति के साथ साथ वे भी प्रमाणानी, वे भी प्रमाण हैं, इति अर्थ है। श्रुति के साथ साथ स्मृतियां और पुराण भी प्रमाण हैं, एक नहीं कई प्रमाण हमारे सामने दिखा दिया। उदाहृता नाम श्रुति स्मृति पुराण वाक्या नाम सर्वेषां तात्पर्यम आह। उदाहृता नाम माने जिन श्रुति स्मृति पुराण वाक्या नाम, जिन श्रुतियों के वाक्यों का उदाहरण दिया गया, जिन स्मृतियों के वाक्यों का उदाहरण दिया गया, जिन पुराण के वाक्यों का उदाहरण दिया गया है, ये जोड़ लेना। उदाहिता नाम सबके साथ आएगा, श्रुति वाक्या नाम, स्मृति वाक्या नाम, अपुराण वाक्या नाम, ये उदाहिता नाम जिनका हमने अभी आपके सामने क्या किया है, उदाहरण किया है। सर्वे साम तात्पर्य में आ है, इन सब श्रुतियों का, स्मृतियों का क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, इन उदाहरणों से आप हमें बताना क्या चाहते हो। तो कहा ब्रह्म ज्ञान, क्या बताना चाहते हैं? ब्रह्म ज्ञान, नीचे की पंक्ति लेना, ब्रह्म ज्ञान है अनर्थानिम है न, दसवां मंत्र का नीचे वाली उत्तरार्ध, ब्रह्म ज्ञान है अनर्थानिम आनंदम चाप्य घोषण, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अनर्थ की हानि हो जाती है और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये अघोषण, यह स्मृति के वाक्य, यह श्रुति के वाक्य, यह पुराण के वाक्य इन्हीं का ही घोषणा कर रहे हैं। तो पक्का हुआ ना ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने से आनंद मिलेगा? अभी भरोसा नहीं होता, अभी तो लगता है तो ब्रह्म ज्ञान और आनंद एक ही है, लेकिन फिर भी अभी निश्चय नहीं होता है कि ब्रह्म की अनुभूति के बाद ही आनंद होता है। निश्चय तो होता है संसार की प्राप्ति में हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, पूरा निश्चय नहीं होता है, कहीं न कहीं हमारा निश्चय क्या हो जाता है, जगमग आ जाता है, लगता है संसार के बिना कहाँ सुख है, लेकिन सुख कहाँ है? इसका आप लोग अनुभव भी करते हो, ऐसा नहीं केवल श्रुति के वाक्य ही बोलना इसी बात नहीं है कि श्रुति के वाक्य ही केवल इस पे भरोसा कर सकते हो आप है। भाई स्तुति लाख चिल्लाती रहे, ब्रह्म ज्ञान से अनुभव होता है, विषयों से नहीं अनुभव होता है। और जब तक आपके अनुभव में न आवे तो बताओ कैसे विश्वास करोगे, बताओ। तो आपके अपने अनुभव में भी आता है, जब गहरी नींद आती है, एकदम गहरी नींद, आप बताओ उसमें किस विषय के साथ रहते हो। लेकिन आप बताओ सुख में हो नहीं हो, आनंद में हो या नहीं हो, निर्विशेष आनंद है, ठीक है। उस अवस्था में अज्ञान है, अज्ञान होने से जब जगते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं। यदि अज्ञान न रहे ना तो जगने के बाद भी वही आनंद मिलेगा जो सुसुप्ति का आनंद था। अच्छा, जिस विषय में हम सुख मानते हैं, हम मानते ना जिस विषय में सुख है, वह विषय आपको दे दिया जाए, जितना आपको चाहिए दे दिया जाए, ढेर दे दिया जाए, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि उस विषय में सुख है ना, तो सुख लेते रहो, सुख की कोई सीमा है क्या? सुख लेते रहो लेते रहो लेते रहो, ये सोना नहीं भाई, एक काम है। क्योंकि यदि सो गए तो नोटों की गड्डी कोई उठा ले गया, तो जिस विषय को भोगना तुम चाहते हो वह विषय को कोई दूसरा उठा ले गया, तो इसे तुम भोगो जितना भोगना हो ले लो, लेकिन सोना नहीं, सोना नहीं भाई। हाँ, सोना नहीं, छोड़ना नहीं। तो आप क्या कहोगे, महाराज जी जिसको ले जाना हो ले जाए, मुझे क्या करना है? तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि वो विषय सुखरूप नहीं था। फिर आपको महाराज जी फिर भी विषय में सुख तो लगता ही है भाई, ये तो भ्रांति है, सुख नहीं, बल्कि जब विषय की प्राप्ति होती ना तो मन शांत हो जाता है। क्या होता है? मन की सारी हलचल है शिथिल पक जाती है, तो मन की जो विक्षेप है ना, उस शिथिल होने से भीतर का सुख मानता मिलता है। लेकिन हम सुख समझते हैं कहां से मिला है, उस विषय से। यदि मान लो मन आपका शांत होवे और फिर भी वही विषय आया जिस विषय में कल आपको सुख मिला था, वही विषय आज भी आ जाए, लेकिन क्या आज वह विषय आपको सुख देगा क्या? क्योंकि आज वह विषय आपके मन को क्या किया है, शांत नहीं किया है। मन की विक्षेप को, मन का विक्षेप शांत नहीं हुआ है, तो इसलिए मन वो आनंद मिलता नहीं। तो मन अपनी दौड़ को समाप्त कर देवे, देखो आपको आनंद की प्राप्ति अब भी तुरंत मिल जाएगा, चाहे जागृत में रहो तो, और चाहे स्वप्न में रहो तो, चाहे सुसुप्ति में रहो तो। वो कुत्ते वाला उदाहरण महात्मा लोग सुनाते हैं, कुत्ता सूखी हुई हड्डी चबाता है, चबाने से उसका ही मसूड़ा अंदर से कटता है, उसका अपने ही खून अपने भीतर जाता है, जो नमकीन पना होता होगा खून का। लेकिन वह कुत्ता समझता है वह रस कहां से निकल रहा है, हड्डी से। तो हड्डी में कोई रस निकलेगा क्या, 10 साल की सूखी हड्डी, तो रस कहां जा रहा है, अपना ही रस जा रहा है। ऐसे हम लोग भी जो आनंद पाते हैं ना, वह आनंद मेरा अपना ही है, लेकिन हम लोग समझते हैं उसी की तरह कि वह रस वह आनंद हमें कहां से मिल रहा है, उस विषय से मिल रहा है, उस पद से मिल रहा है, उस भोग से मिल रहा है। जबकि सुख कहां से मिला, आनंद कहां से मिला, अपने आपका ही आनंद है। इसको तो हम अनुभव भी कर चुके हैं, देखे हैं, किए हैं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव को भी नहीं मान रहे हैं, शास्त्र के अनुभव को भी नहीं मान रहे हैं, अब गुरुजनों के भी अनुभव को नहीं मान रहे हैं, तो भाई कौन सा उपाय है? है कोई उपाय? तो इसके तो जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि अभी भी हमें भरोसा नहीं हो रहा है किस पे, अपने उस स्वरूप पर। सब स्तुति का तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञानम अनर्थानिम आनंदम चापी अघोषण। ब्रह्म ज्ञान होते ही जितने अनर्थ हैं सब अनर्थों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा स्तुति भी घोषणा करती है। हमारा अपना अनुभव भी यही बताता है। ऐसे ही कभी वृद्ध आदमी से पूछो ना, वो आपको अनुभव अपना बताएगा, अरे कुछ महाराज नहीं, सब बेकार का दौड़ा, किसी काम का नहीं रहा। एक हमारे परिचित हैं नेरुल में, उनके दो बेटे अमेरिका रहते हैं और दोनों बच्चे अमेरिका मकान बनवा के रह रहे हैं। अब वो दोनों मियां बीवी इंडिया में रहते हैं, नेरुल में भी, दिल्ली में भी फ्लैट लिया। हमने कहा आप कब जा रहे हो? 6 महीने एक बार हो आए अमेरिका। तो कहा आप कब जा रहे हो कपूर जी? तो कहा स्वामी जी मरने के लिए ना इंडिया सबसे प्यारी जगह है, अपने आप में यहां रहना ने, अपने आप में यहां, वहां भी रहो अपने आप में रहो, लेकिन वहां का ऐसा रजोगुण का वातावरण है ना, अपने आप में रहने के लिए वातावरण मिल नहीं पाता है। और इंडिया में तो सब लोग अपने आप में रहने का, ये तो इसलिए कहते भारत एक ब्रह्मज्ञानियों की भूमि रही है। भारत की पहचान आत्मज्ञान के लिए होती है, भोग के लिए भारत की पहचान नहीं थी। और ये विदेशियों ने हमारी उस प्रक्रिया को गलत समझा, ऐसा नहीं समझना। भारत पहले से ही ऐश्वर्य संपन्न था। आप लोगों ने सुना मार्को पोलो और ये सब बड़ी प्रशंसा करते थे भारत कैसा था, धन मतलब त्याग तप ऐश्वर्य से युक्त था, तभी तो लोग व्यापार करने आए थे। बताओ कोई गरीब देश में थोड़े व्यापार करने जाएगा, यहां व्यापार करने तभी तो आए थे, कुछ कमाने के लिए आए थे नहीं। यहां त्याग था, बहुत कुछ था। ये सांप हम लोग नचाते नहीं थे, ये था हमारा कि हमारे बस में सांप भी होता था, सांप भी पुत्रवत पालते थे हम लोग। सारी प्रकृति की यदि कोई सेवा करता है, कोई भी धर्म यदि सेवा करता है, तो वह कौन था? अपनी सनातन परंपरा है। आप देख लो दुनिया के कोई धर्म देख लो, मछलियों को भी आटा डालना कौन सिखाता है? यदि कोई दूसरा सिखाता होगा तो मछलियों को मजबूत करने के लिए और खाने के लिए करता होगा, ये जान लेना। जो आप घर में तालाब पाल करके दाना डालते हो तो उसको पुष्ट करके उसको खाने के लिए करते होगे। लेकिन एक सनातन परंपरा है कि किसी से कोई मतलब नहीं है, तालाब में डाल दिया, पक्षियों को दाना डाल दिया, नाग को भी दूध पिलाता एक दिन, किस दिन? नाग पंचमी के दिन। कछुए को भी खिलाता है, कौए को भी, कौन पितृपक्ष में कौए के लिए भी रोटी निकाली जाती है, कुत्ते के लिए भी रोटी निकाली जाती है, गाय के लिए भी रोटी निकाली जाती है, बट पीपल की भी देवता समझ के पूजा होती है। और आज का आदमी तो उसको क्या समझेगा, इससे तो कोई फायदा है ही नहीं, व्यर्थ ही जमीन घेर रहा है, इसको क्या करो काट के फेंको। लेकिन प्रकृति की रक्षा यदि किसी ने किया है तो किसने किया है? भारत ने। पर्यावरण की भी रक्षा किया है। ये भोग की भूमि थी नहीं, ये तो किसकी भूमि थी? त्याग की भूमि। हे अपनी आनंद में डूबे रहते थे, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। चलो एक आगे थोड़ा सा प्रसंग है, बहुत बढ़िया। ननु ब्रह्मानंद इति आनंद पदस्य ब्रह्म पदेन विशेषणात् आनंद अंतरम अस्ति इति अवगम्यते स कति विध कीदृशश्च आनंद इति आकांक्षायां तद भेद दर्शन पूर्वकम् ब्रह्मानंद विवेचनम प्रतिजानीते। कहते नन माने लेकिन ब्रह्मानंद बोला न तो इत माने इस प्रकार से आनंद पदस्य आनंद पद का ब्रह्म पदेन ब्रह्म पद के साथ जो जोड़ा गया है इससे विशेषणात् ब्रह्म विशेषण लग रहा है। आनंद का विशेषण कौन है? ब्रह्म विशेषण लग रहा है। यहां विशेषण विशेष भाव लग रहा है। जैसे क्या बोलते हैं, लाल कमल नीला कमल, तो कमल तो एक हो गया ना, इसके ऊपर विशेषण लग गया क्या? लाल और नीला विशेषण हुआ ना। ऐसे हर व्यक्ति के साथ विशेषण पहले लग गया नहीं लग गया? अरे भाई काला क्या राजपुरुष इससे से एक विशेषण लग गया, काला पुरुष गोरा पुरुष मोटा पुरुष पतला पुरुष है ना लंबा पुरुष, ये सब इसके क्या है? विशेषण। तो ब्रह्मानंद है ना, तो ब्रह्मानंद से ऐसा लग रहा है आनंद ही मूल है और ब्रह्मा उसका क्या है? विशेषण है। तो ये ब्रह्म पद है ना विशेषणात्, ब्रह्म पद होने से ये विशेषण है उसका, विशेषणात् आनंद अंतरम आनंद के भीतर ये विशेषण है ब्रह्मानंद इति अवगम्यते ऐसा जाना जाता है। अंतरम अस्ति ब्रह्मानंद के भीतर, ओ आनंद के भीतर ये ब्रह्मा एक क्या है? विशेषण है ऐसा जाना जाता है। तो स कतविध है, तो यह आनंद कितने प्रकार का है, की दिशा किस प्रकार का है आनंद है, इति आकांक्षायाम, ऐसी भी आकांक्षा होवे तो तद भेद दर्शन पूर्वकम ब्रह्मानंद विवेचन विवेचनम प्रति जानीते। तद भेद इस आनंद का भेद को दिखाते हुए ब्रह्मानंद का विवेचन करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। आनंदस्त्रिविधो ब्रह्मानंदो विद्यासुखम तथा, ब्रह्मा आएगा ब्रह्मा तक, आनंदस्त्रिविधो ब्रह्मा नंदो विद्यासुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। आनंद त्रिविधो, ये आनंद जो है ना कितने प्रकार का है भाई, तीन प्रकार का है। पहला आनंद कौन है, ब्रह्मानंद। दूसरा आनंद कौन है, विद्यानंद, विद्या सुखम, यहाँ ब्रह्मा विद्यानंद। तथा माने उसी प्रकार से तीसरा आनंद कौन हो जाएगा, विषयानंद। तो आनंद कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का हो गया। इति माने इस प्रकार से तीन प्रकार का आनंद हुआ। आदव सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद विविच्यते। सबसे पहले हम इन तीन अध्यायों में ब्रह्मानंद का विवेचन करते हैं। ये तीन अध्यायों में ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद के अंतर्भूत हैं। कौन से, योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद। ये तीन आनंद है ना, अभी किसका चल रहा है, योगानंद, फिर क्या आएगा आत्मानंद, फिर क्या जाएगा अद्वैतानंद। ये तीन आनंद किसके भीतर है, ब्रह्मानंद के भीतर है। और जो विषयानंद और विद्यानंद है ना, वह भी मूलक तो ब्रह्मानंद का मूल है, बताए ना भाई। चीनी आपको खाना है, चीनी खाते हो ना, डॉक्टर ने कहा शुगर कम हो गई, वो चीनी कम हो गई है, तो क्या खाओगे, चीनी खा लोगे, अरे मिठाई खाओगे भाई, कि डायरेक्ट चीनी फाकोगे, बताओ हाँ? मिठाई, मिठाई के माध्यम से चीनी लोगे ना, किसी फल के माध्यम से कहोगे भाई चीकू लाओ, चीकू में क्या होता है, चीनी ज्यादा होता है, केला में ज्यादा चीनी होता है, लड्डू है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला ज्यादा खाओगे उसमें डूबा रहता है, तो चीनी की कमी की पूर्ति कहां से करोगे, रसगुल्ले से करोगे, तो ज्यादा अच्छा नहीं अच्छा है, बताओ है नहीं। और खाली चीनी खाना हो तो हम कहते हैं गन्ना चूसो लाओ, कितने लोग गन्ना चूस लेंगे, चलो बढ़िया है, दांत मजबूत है, चूस सकते हैं हाँ? बच्चे तो आजकल जानते हैं महाराज जी लाठी खा रहे हैं, वो क्या होता है, उनको गन्ना समझते नहीं है, गन्ने की उसको क्या बोलते हैं, लाठी है। और कई को चूसना भी नहीं आता, ये बता दूं, ऐसे चूसते हैं, जबकि करके तिरछा करके चूसा जाता है, चूसने की भी कला चाहिए क्या। लेकिन गन्ना तो समझना, गन्ना चूसना माने ब्रह्मानंद है, वो निर्विशेष है, योगानंद, आत्मानंद और क्या, अद्वैतानंद है, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मानंद शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उसी शुद्ध ब्रह्मानंद का भी मूलक कौन हो जाएगा, विद्यानंद और क्या हो जाएगा, विषयानंद। वो उसी का मूलक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्या है, मिलावट भी है, इसलिए मिलावट का भी थोड़ा विकार तो आ ही जाएगा ना भाई। यदि रसगुल्ला खाओगे तो रस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब मावा जो नकली है उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए शुद्ध आनंद लेना कौन सा, योगानंद अथवा अद्वैतानंद अथवा हाँ। तो योगानंद तो समझ लेना आत्मानंद, अद्वैतानंद और योगानंद। योगानंद तो रस निकाल के किया गया है, जिसे योग में होता है ना, सब हटा दो, सारी चीजों को क्या कर दो, हटा दो, अन्नमय प्राणमय मनोमय को हटा दो, सीधे रस निकाल के पीना है, उसका नाम क्या है, योगानंद है, रस निकाल करके। और उसमें क्या जाएगा अद्वैतानंद, उसमें क्या हो जाएगा उस छिलके के साथ ही चूस लेना है, सब के सब ब्राह्मी रूप हो जाएंगे। दोनों अंतर है ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हटाने की आवश्यकता नहीं, क्या हटाओगे बताओ, कोई हटाने वाली वस्तु होवे तब तो हटाओ, इससे पहले तो बिना क्या हटा के उसको अनुभव कर लो। अब बाद में जैसे हम कई बार कहते हैं भाई पहले कागज के स्वरूप को देखना है तो कागज के ऊपर जितनी उपाधियां लगी हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। और एक बार कागज के स्वरूप को जान लो तो कागज के स्वरूप को जान लिया इसके बाद जितनी तस्वीरें हैं वो अभी क्या है, कागज ही है। कागज से लाओ तस्वीर नाम की कोई चीज है, वस्तु नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो पहले तो हमें उस आनंद का अनुभव करना है तो निर्विशेष एक बार देखना पड़ेगा, एक बार उसका अनुभव करना पड़ेगा। अब बाद में ना सब विशेष के साथ भी क्या रहेगा, वही आनंद रहेगा, चाहे आत्मानंद हो चाहे योगानंद हो, ओ अद्वैतानंद हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।